खुशियां ही खुशियां हूं दामन में जिसके, खुशियां ही खुशियां हूं दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। महफिल से कह दें तुम जो कहो तो सारी महफिल से कह दें, पल भर में मशहूर अफसाना हो जाए। खुशियां ही खुशियां हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। खुशी से वो दीवाना हो जाए।